آپ یہ انسان کی کبھی کوئی بات بیان کر دیتے پھر بعد میں اس کے سیاسی پرہیز کرتے چلیے اللہ کی طرف سے ہوتا تھا اللہ تعالی شانو کبھی کہلوا دیتے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے قلب پہ ڈال دیتے پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام تیرا اس حدیث پاک میں طالب ابن فوات ام شہیدہ مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ صاحب میں بھی حسنا امام غزالی اور نووی کہتے ہیں یہ خوات ابن جبیر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی کو راجح قرار دیا ہے اس لیے کہ ابن مندہ اور بیہقی کی روایت میں وارد ہے ان صالح ابن خوات عن ابی ہے لیکن میرے نزدیک یہ ترجیح صحیح نہیں ہے. حافظ ابن ابی حاتم نے حافظ ابو زرعہ اور حافظ ابو حاتم رازی سے نقل کیا ہے یہ دونوں فرماتے تھے کہ یہاں اس روایت میں عمری کو وہم ہو گیا اس نے انصاری ابن خوات نبی بھی کہہ دیا سواب انصاری ابن خوات امن شہدہ ہے. وهذه نقطة لم يقف عليها ابن حجر سليم ان طائفة صفت معه اس حدیث پاک میں نماز کی جو صفت بیان کی گئی ہے یہی وہ صفت ہے جس کو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اختیار فرمایا. امام شافعی فرماتے ہیں یہ کیفیت اس وقت مختار ہے جب دشمن جانب قبلہ کے غیر میں ہو اور اگر جانب قبلہ میں ہو اور مسلمانوں اور کفار کے مابین کوئی باغ وغیرہ آئے اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اولاً اسی کیفیت کے قائل تھے اور یہ کہتے تھے کہ امام طائف ثانیہ کے سلام کا انتظار کرے گا اور سب ایک ساتھ سلام پھیریں گے. لیکن بعد میں دارقطنی نے ابن وہب سے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو چھوڑ دیا اور یہ فرماتے تھے کہ امام طائف ثانیہ کے سلام کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ پہلے سلام پھیر دے گا. میرے یہاں سے لکھا ہے لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آتا بس جو یاد تھا اپنا کہہ دیا اور ویسے بچے میں ایسے میں ٹوکوں گی دیکھوں پالما لکھے بدال کا سنو ماں سنے تو سلاد کے مالک دیکھو کیسے بیٹھا جیسے کہ بیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے مجذوب ہے مجذوب یہ پکا بازار موقع پائے تو بازار جائے گا. بازار جانے کا بڑا شوق ہے اس کو باقاعدہ حج کرنا تلاش کرنا ڈھونڈنا ڈھانڈنا پتہ نہیں کیا ہے کہ کیسے آپ کو پتا چل. کسی نے یہاں نام نہیں بتایا مجھے. اس کے کپڑے اپڑے کی حیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. آپ کے فتح بھی عجیب اور کیا ہے. جیسے ہمارا امداد ہے دال ہو تو پوچھتا نہیں, اور اگر کہیں سے گوشت آ گیا تو اسے بھی کہہ کھا لیتا ہے. بہت سمجھ میں آیا نا بھائی, سوچتا ہے کیا دال کھانا, کیا رکھا ہے دال میں, اور میں بھائی میں تو دال کھاتا ہوں. انا ولدت تو فی دال و کبیر تو فی دال پانا کل دال, اور خصوصاً اگر دال پکی ہے نمک اس کا صحیح ہو تو مجھے اچھی لگتی. گوشت سے تو میں بہت مدد کرتا ہوں, کھاتا ہی بچوں کی چھوٹا آدمی چھوٹی چیز کھا دیتا ہوں کبھی. کہ کیا ارے یہی کوئی پرند وغیرہ ہو. اور ایک سال کو پورنیا میں دیکھا پورا مرغ کھا گئے میرے باندھ کر بیٹھے تھے. میں حیرت میں تھا, میں نے کس بڈھے نے کھایا کہاں, کھا گئے تک سے. بچوں کھا تو تم کچھ ہی جاؤ گے, فائدہ کیا ہے پوچھتا ہوں. کہ پیٹ ہی بھرنا مقصود ہے, اتنی ہی کھاؤ جتنا پیٹ چاہتا, اس سے آگے تمہارا حق نہیں شرن. دوسرے کو دو وہ کھائے گا. لیکن یہ بہاری بنگالی ان کا پانی بہت ہضم کرتا ہے, اس لیے ان کو کھانے کا شوق. میں گیا تھا تو بیمار رہا بہت دن, لیکن جب میری طبیعت اچھی ہوئی تو بھوک لگتی, تب سمجھ میں آیا یہ بنگالیوں کا پانی بڑھیا ہے. ان کا بہار نہیں کہ بنگال پانچ بچوں میں نے کھائے ہی نہیں. دو رات گھومتا رہا کھانا نہیں کھاتا. جب دو راتیں گزر گئیں واپس ہوا تب بھوک لگی. میں نے لڑکے سے کہا مجھے بھوک لگی کچھ کھانا کھلوا. وہی بےچارا پریشان ہوتا تھا تو ایک درخت کے نیچے بڈھا بیٹھا تھا, وہ چھت پر لگایا چھوٹا سا, وہاں ہو گیا. اس نے کہا ہمیں کچھ کھانا پکا دو. اس نے بڑی کافی شرطیں لگائی بھائی, جیسے میں کھاتا ہوں میں تو تمام شرطوں کے ساتھ کھاتا ہوں, برتن دھو ہاتھ دھو یہ کرو وہ کرو. اس نے سب شرط منظور کر لی اور آٹا گوند کر کے پکا دیا. بھائی ایک صاحب آسن جیسے تھے لال جی, وہ آ گئے اور کھٹ سے سارا کھا گئے. پھر وہ لایا پھر وہ کھا گئے. جب دو بار ہوا تب میں نے اس کے کان میں اس طرح سے کچھ کہا تو اس نے کہا بھی آپ لوگ چلیے نا یہاں سے. تب جا کے میں نے ڈیڑھ چپاتی غالب کھائی. ایک چائے جب آئے تو وہی صاحب پوچھ پڑے آسن, تو میں نے وہ پیالی ان کو دے دی. پھر وہ دوسری پیالی لایا پھر وہ کود پڑا. پھر میں نے اس کو پیالی پکڑا دی. پھر میں نے اس کے کان میں دل کو دوسرے کہا میں چائے پینے دو دے پینے. پھر اس نے کہا بھی آپ لوگ چلے نا یہاں سے. جب وہ ہٹے ہیں تب میں نے کہا ان کی آنکھ اتنی زہریلی تھی بچوں, ناشتے دان نے کھولا اور دو تین لوگوں سے صرف کھائے تھے. تبھی تو مجھ کو نہیں معلوم تھا ان کی نظر اتنی تیز. طبیعت خراب ہو گئی بند کر دیا. دوبارہ جب کھولا تو سب سڑ گیا تھا کھانا. بازوں کی نگاہیں جی اور شرم بچوں یہ ہوتے ہیں جس کی نظر لگتی ہے اس کو دیکھنا نہیں جائے. کیا فائدہ ہے ہر کام شریعت کے مطابق کرو کہ دیکھو تم کو کتنا سکون ملتا ہے آرام ملتا ہے. ہر کام پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لو, دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. کہ آپ جو ہمیں تفریح کرتے ہیں بس یہ میرا بچے میری کمی ہے, میرا جی چاہتا ہے نہ کروں تفریح, لیکن یہ بری عادت پڑی ہوئی ہے کر ہی لیتا ہوں. آسن کو دیکھ لیتا ہوں وہاں جا کے بچے سوچتا ہوں نہیں کہوں گا, یہاں آ کے جیسے ہی دیکھتا ہوں بس ایسا لگتا ہے اس خبیث کو کچھ ضرور کر دوں تو کہیں دیکھتا ہوں. کہ اس دیکھیے بولتے بولتے خبیث کر دیا. چلیے بےچارے مارے غم کے بھی آنسو نکل رہے تھے. ارے رو رہا تھے, ارے رو تو نہیں رہا تھا, میڈیسن کا شہر ہو رہا ہوگی. ہمیں میں تو تنقید کے لیے کچھ کہتا نہیں, تنقید ہم کس کو میں کبھی تفریح کی. کاش میرے بچے ہوتے سب کے ساتھ تفریح کرتا, نمبر لگا دیتا, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر کے ساتھ بلاتا. کہ نام کے ساتھ کیا پتا اگر دس بارہ ہوتے کہاں تک میں نام یاد رکھتا, کیسے نام یاد رکھتا. بس نمبر ایک دو آسان ہوتا. سمجھے بڈھی کتنا غصے ہوتی کہ میرے بچوں کا نام بھی آپ نہیں لیتے ہیں, سب کو نمبر ایک نمبر دو. ارے بڈھی سمجھ, نمبر ایک میں نیا بچہ, نمبر دو ہم دو سے درجے میں, ایک نمبر تین کا کیا مطلب ہوگا. ارے بڈھی مطلب یہ ہے کہ اس کو تین گنا تنخواہ ملے گی. اب بڈھی ہستی کی نئی اصطلاح کہاں سے ایجاد ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے, میں اپنے بچوں کو نمبر تین چار جو دوں گا, مانا یہ ہے تیری تنخواہ جو ہے اوپر کو چڑھی, تیسرے درجے پر آ چکی. اب عادل سوچتا ہے کاش یہ نمبر مجھے مل جائے. میں دکان پہ پہنچوں, سامان بالکل پلٹوں, خریدوں, سمجھے کیا کیا خریدتا ہے تو کچھ فائدہ نہیں ملتا. کتاب میں دکان پہ مت جاؤ. اس زمانے میں دکان پہ جانا کتنا نقصان ہے. میں نے تنخواہ کیوں چھوڑی تھی؟ حکیم ایوب مرحوم نے حکم نافذ کیا کہ لوگ دفتر سے تنخواہ لے جائیں. اب میں نے حساب لگایا, میں نے کہا بھائی میں بیمار آدمی ہوں, دس منٹ جانے کے, دس منٹ آنے کے, دس منٹ وہاں انتظار میں بیٹھنے کے, یہ آدھا گھنٹہ بل یقین جائے گا, اور اگر کچھ تھوڑی تاخیر ہو گئی تو پون گھنٹے جائیں گے, لہٰذا میں تنخواہ لینے نہیں جاؤں گا. اس دن تو دفتر والے پہنچاتے رہے, پھر انہوں نے میری شکایت کر دی کہ نہ یہ تنخواہ لینے آتے ہیں نہ تنخواہ کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں, کیا کیا جائے. مفتی صاحب نے پرچہ بھیجا, آپ اس کا جواب لکھیں. میں نے اتنا کچھ تھوڑا سوچا ساچا استخارہ کیا کہ جواب لکھ دیا تاریخ دلا ثانی میری تنخواہ موقف کر دی جائے. کہ تاریخ دلا ثانی کیوں لکھا؟ شرم سی آتی تھی بچوں کی میں یہ لکھوں کہ میں تنخواہ چھوڑ رہا ہوں. صحیح بات ہے, دل میں تو یہی تھا کہ میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ تسلیم کرتے ہوئے شرما رہی تھی, اس لیے میں نے یہ لفظ لکھا. تو بتاؤ یہ میں نے کیوں جب تک جانا چھوڑا؟ ایک مسئلہ تھی کہ میرا نقصان ہو جائے گا, اور بازار تم جاتے وہ بھی ہر تیسرے دن, یہ کیا ہے؟ ہم تو بھائی مہینوں مہینوں میں کبھی اتفاقاً جاتے, اور اگر ہمارے بال بچے ہوتے تو ہم تو نہ جاتے, اپنی جیسا کوئی ڈھونڈ لیتے اور بقدر ضرورت غلہ سامان منگوا لیتے, اور بسکٹ میڈ ان کمپنی آف مزاج لوم سے تیار کر لیتے, پرانے روٹیاں خرید کے سانچے اس کے لیے نئے نئے بنواتے, اور اس کو کاٹ کے اور کسی پہ ہرا, کسی پہ پیلا, کسی پہ لال رنگ کے, اور لیبل چڑھا کے اس کو جو ہے کسی میں چینی لگا دیتا, کسی میں نمک لگا دیتا, کسی میں کچھ گھر لے جاتا. اب بڑھیا دیکھ یہ بسکٹ کہاں سے آئے؟ دیکھو لیبل لگا ہوا ہے, مجھے ہر کمپنی کا کوئی پتہ چل سکتا ہے, تم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جو دو چار سال ہو جاتے کہتی اس کمپنی ہی کا بسکٹ ہمارے گھر آتا ہے اور کسی کمپنی کا نہیں آتا. کہ یہ تمہارے میاں کی وجہ سے خاص کمپنی تیار ہوئی ہے, اسی لیے تمہارے گھر یہ خصوصی کمپنی کا بسکٹ آتا ہے. بس خبردار کسی کو اطلاع نہ کرو, جانتی نہیں ہوں میرے سب شاگرد ہیں دور دور پھیلے ہوئے ہیں, بس ان کی وجہ سے آ جاتا ہے. وہ سمجھتی کہ کہیں افریقہ امریکہ کوئی کمپنی ہوگی, پھر اور اسے پوچھواتی چپکے چپکے تمہارے گھر بھی یہ کمپنی آتی ہے اور سب ہنستے کہ بھائی یہ تو عجیب تو غریب کمپنی ایجاد ہوئی ہے. پھر بھائی جب وہ ضد کر کے لال کھول دیتا کہ روٹی لیتا ہوں اس کو کاٹتا ہوں پیک کرتا ہوں تمام بہت محنت کر کے تاکہ تمہارا دل برا نہ ہو. پھر بدھی کہتی جب یہی کرنا ہے تو رہنے دو ہم ہی کاٹ لیا کریں گے تم کیا کاٹو. لیکن بچوں ہر جگہ یہ ہین چلنے والا کہیں تم نہ چلا دیو تمہارے نیچے رہ گئے تو مجھے سے چلتا نہیں اپنا ایران قرآن کی ہانکتا رہتا ورنہ تمہاری بیویاں تمہارے سر پر ہتھوڑا بجائیں گی. چلیے عالمی ایک جوان تھے بیوی نے کچھ مطالبہ کیا جو کئی بار ہو گیا کئی دن کہنے لگے میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو گی نہیں ہوں کہاں سے. ہم اس سے کہتے تھے اللہ پاک نے ایسا اس کو کر دیا کوئی مطالبہ نہیں تھا دل ہی اس کا پھیر دیا. اور اب تو کیا کرے گی بھائی تو وہ نانا ہو گئے وہ نانی ہو گئے جوانی میں زیور کا شوق ہوتا ہے. چلیے ایسے میں کہیں ٹوکوں بھی دیکھوں سلمان نکلے رال کا سنما سمے تو سلاد خوف مالک کہتے ہیں اس حدیث میں جو سورہ ذکر کی گئی ہے صلاۃ الخوف مصنوع سورتوں میں سب سے اکثر سورت ہے. میں بتا چکا کہ امام مالک اول نے اس کو قائل تھے کہ اس کے بعد انہوں نے قاسم محمد کی اس حدیث کی طرف رجوع کیا جس کو وہ صادق بن فواد سے نقل کرتے ہیں جس نے امام کے طائف ثانیہ سے پہلے سلام کر محمد. اسی طرح سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تاباہ اللہ سون شان یعنی لیس مطابعت کر رہی ہیں معاذ کی اس پر اشکال یہ ہے کہ معاذ کی روایت کے رجال اور اس روایت کے رجال اور معاذ کی روایت موصول ہے اور یہ روایت مرسل ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مطابعت صفت صلاۃ الخوف مراد مقام فصلوا ركعتهم فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وبه قال حدثنا ابو جهان قال اخبرنا شعبة بن الزهري قال حدثني سنان وابو سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه اخبره انه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عبد الجهني بن شعب عن سنان بن ابي سنان الدوالي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه اخبره انه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني المسجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فادركتهم القارية في واد كثير العزاء فنزل رسول الله كثير العزاء كثير العزاء كثير العباء عزا عین کی کسرہ کے ساتھ ہے وہ درخت جو بھاری ہو اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں. سلطنندی خبر ثانی یا ہوا مبتدا اور را اس سے بدل جالس اس کی خبر اور مختلف اعراب جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقال اذان حدثنا يحيى بن ابي كثير بس وقال مشرق کا نام غورس ابن الحارث ہے. چلیے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعون وذی القوم رکعتین حضور کی چارویں اور قوم کی جو رکعتیں یہ حدیث سارے مزارت پر مشکل اس لیے کہ اگر امام مقیم ہو کہ سارے اس کے اقتوام صلات الاقامت ادا کریں گے اور اگر امام مسافر ہو اور قوم بھی مسافر ہو تو پھر سب دو دو رکعت پڑھیں گے. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ حضور کی تو چار بن گئی اور قوم کی دو رکعت ہو گئی. اور شافعیہ کہتے ہیں یہ منباب اقتدائی مختلف متنفل ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ ظاہر سے آپ سے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں رکعت میں اکثر بنا ہوئی ہیں اور نسائی اور مسند شافعی اور تحاوی وغیرہ میں ہر دو رکعت پر سلام پھیرنے کا ذکر ہے. یہ روایت شافعیہ کے جواب کی تائید کرتی ہے لیکن دو رکعت پر سلام پھیرنے کی جتنی حدیثیں ہیں سب کے سامنے میں یا تو ذوق یا انتقاء تعدد طرق کی وجہ سے ان کو قوی ضرور کہا جائے گا. اور بعض لوگوں نے دوسرا جواب کیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ خصائص احتمال سے ثابت نہیں ہوتے. نمبر تین امام طحاوی فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ فریضہ دو مرتبہ ادا کیا جاتا تھا لیکن امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی یہ منطق بڑی مشکل ہے. ابن عمر کی حدیث لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین سے ہو وہ اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں لیکن جہاں اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ فریضہ دو مرتبہ پڑھایا جاتا تھا پھر تکرار منسوخ ہو گیا وہیں اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے نماز با جماعت کے اہتمام کی ترغیب دی اور یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی گھر سے پڑھ کر آ گیا ہو اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو دو رات بارہ نماز پڑھ لے تو ہو سکتا ہے کوئی اس سے یہ سمجھ بیٹھے کہ دوبارہ بنے تو فریضہ پڑھے گا, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین, اور جب حدیث میں اہتمام پیدا ہو گیا تو اس سے کسی ایک جانب کی پاس تعین نکالنا بہت مشکل ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے اور جواب دیا اور حاصل اس کا یہ ہے کہ یہاں دو رکعت حقیقی تھیں اور دو حکم, حضور کی دو رکعتیں حقیقی ہوئیں اور آپ دو رکعت کے وقت طائف اولا اور ثانیوں کے اپنی نماز پڑھنے کے وقت انتظار کرتے رہے تو گویا آپ کی مزید دو رکعت ہو گئی. چلیے موصول تقریب فرمائی ہے. چلیے یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا استدلال پہلے تو انہوں نے غزوہ ذات الرقاع کے خیبر سے مؤخر ہونے پر یہ دلیل پیش کی تھی کہ ابو موسیٰ کی اس میں شرکت ہے جو خیبر کے بعد آئے ہیں, اب یہ دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کی بھی غزوہ ذات الرقاع میں شرکت ہے اور ابو ہریرہ بھی ایام خیبر میں آئے ہیں, تو لا محالہ غزوہ ذات الرقاع کی شرکت اسی وقت ہوگی جو غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد. چلیے غزوہ بنو مصطلق کا بیان, بنو مصطلق قبیلہ خزاع کی شاخ, وہی غزوۃ المریسیر اور اسی کا دوسرا نام غزوہ مریسیر ہے. ابن حبان اور انہیں کے اتباع علامہ محمد طاہر پٹنی نے یہ لکھ دیا کہ غزوہ مریسیر تو ہوا ہے شعبان سن 5 ہجری میں اور غزوہ بنو مصطلق ہوا ہے شعبان سن 6 ہجری میں, اور عجیب بات ہے کہ دونوں غزوات میں یہ حضرات لکھتے ہیں کہ حضور کو جویریہ بنت الحارث المصطلقیہ ہاتھ آئی. کیا ہر بار جویریہ ملتی؟ اصل بات یہ ہے کہ ابن حبان کو وہم ہو گیا شیخ محمد طاہر کو بھی ان کے اتباع میں وہم ہو گیا, صحیح ہے کہ بن مستلق تو اس قبیلے کا نام ہے جس کا اس جنگ میں قصد کیا گیا اور مریسی اس چشمی کا نام ہے جہاں یہ لوگ آباد تھے. قالب نے اسحاق ولال حسن سن و قالب مصر نوقبہ سن اربعین, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس غزے کے سن وقوع میں دو اقوال ذکر کیے ہیں, ایک سن 6 کا ابن اسحاق سے اور دوسرے سن 4 کا مصر نوقبہ سے. ابن اسحاق تو سن 6 ہی کے قائل, لیکن موسیٰ بن عقبہ سے جو بخاری نے نقل کیا ہے وہ عام علماء کے بیانات کے خلاف ہے. حاکم ابو سعید نیشاپوری بہتی وغیرہ نے ان سے شعبان سن 5 میں یہ قصہ نقل کیا. انداز یہی ہے کہ بخاری کے قلم سے بغیر سن 5 کے سن 4 نکل گیا. قتادہ واقعی وغیرہ نے بھی یہ قصہ سن 5 ہی میں لکھا ہے اور یہ ہلا دیتی. بتا دیا کہ اسی مرضی میں واقع عشق پیش آیا, اسی لیے ہم اس کے بعد واقع عشق کو ذکر کریں گے. چلیے. میں تقریب کر چکا ہوں. چلیے. ایک بار تو جو ہے 10 بار پڑتی ہے. ڈاکٹر کسرتی میری تلوار ننگی کر لی. چلیے. تلوار بنیاد میں رکھ لیا. چلیے. یہ حدیث یہاں اسی طرح مستلق میں آ گئی. یہ کسی تعطب کی غلطی ہے. بخاری کے بعد نسخوں میں اس کا غلط ذات القاع میں ذکر ہے اور وہی ہونا چاہیے. چلیے. غزوہ انمار کا بیان. اسی طرح یہاں پر غزوہ انمار کا تذکرہ آیا ہے اور اس پر یہ اشکال ہے کہ امام بخاری نے اس کے بعد حدیث عرق ذکر کی ہے اور حدیث عرق غزوہ بنو مستلق میں واقع ہوئی ہے, تو دونوں کے بیچ میں غزوہ انمار کیسے آ گیا. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ نساخ گڑبڑ ہے. جرمانی کہتے ہیں بخاری نے ترتیب ابواب کا اہتمام ہی نہیں کیا ہے. بعض کہتے ہیں وسط کا غزوہ انمار غزوہ بنو مستلق کے دوران پیش آیا ہو اور بعضوں کی رائے ہے کہ غزوہ انمار اور غزوہ ذات الوقاع ایک ہیں اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ غزوہ ذات الوقاع کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے اس میں قبیلہ انمار کا جنگ کے لیے تیاری کرنا بیان کیا جاتا ہے. بعضوں نے کہا ہے غزوہ انمار سے غزوہ بھی امیر مراد ہے اور غزوہ بھی امیر بن اتفاق سن 3 ہندی میں پیش آیا ہے. شنی السلام علیکم وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا واغفر لنا واصلح لنا سلام الله لا اله الا الله اما بعد وبالنسبه للمسجد الامه الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه الاخرى وحسن في زمرته ونفعنا بعلومه قال باب حديث لي واقعی کو بلوائے بن المصطلق میں پیش آیا تھا اس لیے مصنف نے اس کو سرین میں ذکر فرمایا الفق والافق نجس منزلت نجس و نجس یعنی بکثر الحمدہ و سکون الفا اور بکثر الحمدہ والفا دونوں اسم ہیں ہم معنی یقال عفقهم وعفقهم وعفقهم اس مصنف نے آیت کریم اور ذالک عفقهم کی طرف اشارہ کیا متواتر و معروف قرار عفقهم بکثر الحمدہ وسکون الفا اور اس میں اور بھی قراءات ہیں حاصل اس کا یہ ہے کہ حمزہ کا فتحہ اور فا کا سکون اور حمزہ اور فا دونوں کا فتحہ جائز ہے یہ دونوں مصدر لیکن یہ سات قراءات ہیں اس کے علاوہ سوال قراءات ہیں علاوہ من المعروف من المجرد افقهم ومن التفعيل افقهم ومن الافعال افقهم بھی مروی ہے لیکن یہ سب قراءات شاذہ واقعی ایک بڑا دلدوز ہے جو منافقین کی ریشہ دورانیوں کا سمرا تھا اللہ کے رسول کو اس سے بڑے لیے لیکن انما العاقبۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین اللہ پردہ پاس کر کے حضرت عائشہ کی برات نازل کر کے اللہ کے رسول کو دل کو سکون بخشے آنکھیں ٹھنڈی کی اور مخلصین صحابہ کو سکون دیا چلیے ان میں سے آج جو بھی واقع اس چار تابعین عروہ سعید بن مسیب القمان بن وقاص اور عبد اللہ بن عبد اللہ بصیرات حدیث کی مجموعی مقصد شکل ان چاروں کی روایات مطولہ و مختصرہ کے مجموعے سے تیار ہوئی ہے فرماتی ہیں زوجین عنائش تو زوجین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قال الحال کو ما قال وکلہم حدثنی قال فتنی حدیثہا وبعضہم کان اوعال حدیثہا من بعض واثبت لہ اختصاصا سب نے ان کی حدیث کا ایک حصہ بیان کیا اور بعض کو ان کا قصہ زیادہ باز کی بنسبت یاد واثبت لہ اختصاصا اور وہ بیان کرنے میں زیادہ ثابت اور مکمل سیاق والے وقد رأيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشہ وبعض حدیثهم يصدق بعض اور ہر ایک شخص کی حدیث میں ہم یاد کر لیں اور انہیں تنافر نہیں تھا بلکہ توافق تھا، بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی تھی۔ وَإِن كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْ عَالَهُمْ بَعْضُ، اگرچہ یہ فرق تھا کہ بعض اس سجرات مزیات تھا بعض کو مختصر۔ قالوا قالت عائشہ، یہاں سے قصہ شروع ہوتا، یہ حدیث ایک مکمل طریقے پر امام بخاری نے تین جگہ تقسیم کی، ایک ابواب الشہادات، دوسرے کتاب المغازی میں اس بار میں، اور تیسرے کتاب التفسیر میں سورہ نور کی تفسیر میں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کتاب میں مختلف جگہوں پر مختلف مسائل کے اس بات کے لیے مختصر طور پر ذکر فرمائی۔ پہلی جگہ مکمل سے آپ کے ساتھ درس میں مغازی میں آ رہی ہے، اس لیے اس کی وضاحت یہی کی جا رہی ہے۔ آج شام ہی کو یہ کتاب شہادات میں بھی آ جائے گی۔ حالت عائشہ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرا بین ازواجہ وایہن خرج سہم اخرج۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو قرادار تھے ازواج مطہرات میں، جس کا نام آ جاتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ یہ قرآن انداز آپ پر واجب تھی یا نہیں، یہ مبنی ہے اس بات پر کہ آپ پر باری واجب تھی یا نہیں۔ حنفیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر باری واجب نہیں، یہی مالکیہ کا راجب قول ہے، اور شافعیہ میں سے ابو سعید الاسکفری امام غزالی نے اختیار کیا، سراج الحکیم علامہ سیوطی کہتے ہیں وہ المختار للأدلة الصریحة الصحیحہ، اور یہی بات حنابلہ کی رائے۔ لیکن معظم شافعیہ اور جمہور حنابلہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باری واجب تھی، اور قول پر اختراع علاوہ نقب تھا، اور قول ثانی پر علاوہ بالوجود۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ سفر کے زمانے میں آپ پر کسی کا کوئی حق نہ ہوتا، تو اس صورت میں قول وجود کے باوجود آپ پر سفر میں اختراع واجب نہ ہوگا، صرف دل خوش کرنے کے لیے ہوگا۔ خاطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت عائشہ فاقرا بینہ فی غزوۃ غزا، اس سے مراد غزوہ مریسی ہے۔ ابن اسحاق طبرانی غزار کی حدیث میں اس کی تصریح، فخرج فیہا السہمی، میرا قرآن نکل آیا، فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما انزل الحجاب، حجاب کا نزول زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے وقت ہوا، اور اہل سیرت کے اس قسم کی تعلیم میں تین اقوال، واقعی وغیرہ میں معروف قول تو یہ ہے کہ سن پانچ کا واقعہ، یہی واقعی فقادہ تبلی کی رائے ہے، اور بعضوں نے کہا ہے یہ سن چار کا قصہ ہے۔ آپ اس دنیا کی نے اسی کو صحیح قرار دیا اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی کو اصل الاقوال مانا ہے. اور تیسرا قول خلیفہ ابن فیاض اور ابو عبیدہ کا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنتین ہجری کا قصہ بس احملو فی حوضہ, حوضہ وہ پردہ خاص تھا